эфіры радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Смаргоне адбыўся суд над мастакамі, якія ў нядзелю зладзілі акцыю шанавання на родзіну Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падпольля ў пасляваенныя гады. Мастака Алеся Цыркунова аштрафавалі на 1 000 000 рублёў. Разгляд справы Геннадзя Драздова, Валянціна Варанішчы, Уладзіміра Шаржыцкага перанеслі на 10 верасня. Алесь Пушкін адмовіўся ісці ў суд, і яму выпісалі позву на 10 верасня. Перадае наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Першаму суд прывезлі кіраўніка мастацкай суполкі «Пагоня» Геннадзя Драздова. Яго звінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце. У судзе Драздоў запатрабаваў адваката, і разгляд яго справы перанеслі на 10 верасня. Ён таксама распавёў, якіх учора затрымлівалі. Паводле Драздова, пасля малебну па нявінна забітаму Расціславу Лапіцкаму, яны выйшлі з царквы і накіраваліся да помніка Багушэвічу. Там да іх падышлі міліцыянты і спраўдзілі дакументы. Пасля яны ішлі дамоў і неслі партрэты Расціслава Лапіцкага, якія самі ж і намалявалі. В этой улице нас подъехали 3 машины, вылезло, например, 9 человек, милициантов, ну и начали запрошать из машины проехать ручку. Мы сопротив не оказывали, Пушкин только, может быть, стомился, лег на землю, и его пришлось им на руках не садить в машину и потом подвезти в РАУС. У РАУС привезли мастаков суполки «Пагоня» Геннадия Драздова, Олеся Циркунова, Олеся Пушкина, сморгонская мастака Валентина Воронища, а так само активиста Владимира Шульжицкого. Поводле Драздова милицианты оправдывались, что отримали доручение об затримании сверху. На всех были складены протоколы, никого с посторонка не выпустили. После того, как Олесе Циркунову отмовились дать напиться воды, усе объявили голодовку. Олеся Циркунова судили другими, присудили 1 000 000 штрафу. Поводле его, и он отказал на все пытания судьи, але его не аргументы под увагу не приняли. С решением суда и не сгоден, и намерены его обскардить. Мы шли, несли работы, это есть уже демонстрация, это уличное шествие. Какое уличное шествие? Мы случайно несли работы. Это же не дрова, что я в охапнице. И шли до дому, свой властный твор я нес, ничего иншого, ни кричал лозунгов никаких, ни махал какими-то стягами. Шел спокойно, никому не мешал. И они написали там, что быцем перешкаджал руху громадян. Валентин Варанішча затрабаваў адваката, і разгляд ягонай справы таксама перанеслі. Тое самае зрабіў у Владзімір Шыжыцкі. Алесь Пушкін адмовіўся ісці з пастарунка ў суд, і яму выпісалі позву на 10 верасня. Пушкін забраў свае карціны з пастарунка і дэманстрацыўна з імі прайшоў па Смаргоне, як гэта зрабіў учора. Расціслаў Лапіцкі нарадзіўся 1 верасня 1928 году ў вёсцы Касута Вялейскага раёну. У пасляваенны час ён стварыў моладзевую падпольную арганізацыю, якая распаўсюджвала лістоўкі, скіраваныя супраць Сталіна і бальшавіцкай улады. Расстралялі яго 28 кастрычніка 1950 году. І вось цяпер мастакі творчай суполкі «Пагоня» Геннадзь Драздоў, Алесь Цыркунов, Алесь Пушкін, Валянцін Варанішча і Владзімір Шульжыцкі, актывіст, яны былі абвінавачаныя ў несанкцыянаванай вулічнай акцыі ў дзень народзінаў Расціслава Лапіцкага. Вось як каментуе гэтыя суды адзін з заснавальнікаў творчай суполкі мастакоў «Пагоня» Мікола Купава. Конечно, это глядится просто дикунством, когда людей и неведомо еще за что судить. Потому что и в Конституции записано, люди имеют право на самовыявление. Я думаю, что это все незаконно, просто незаконно. Але у нас же, кажется, и закон ничего не имеет никакого значения. И тому вот то, что там это отбылось с группой мастаков, яких треба похвалить, за гэты грамадзянскі ўчынак. Прэмію выдаць ім трэба за гэта. Таму што сказалі, што трэба рабіць іншым. А тут, канешне, людзі ў пагонах, яны проста не ведаюць, што робяць. Меркаванне мастака Мікола Купавы. А вось што кажа даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў. Это касается не только наших мастаков, это вообще касается творческой интеллигенции, которая пытается каким-то образом возродить память о своей национальной культуре, возродить память о тех, кто был безвинно репрессирован. То есть Лапицкий – это участник молодежного сопротивления. Это единственный пример, который мы знаем, когда это вот даже послевоенный период человека приговорили к расстрелу, приговор привели в исполнение. Стереотип, который всегда нарушается о том, что белорусы померковные, они никогда не сопротивлялись, и поэтому это свойственно другим, но не нам. Когда сейчас обращаются обращаются к его и художественным образом, то, что наши творческие личности пытаются вернуться к этой проблеме и встречают только запрет, это нельзя, выставиться нельзя, книгу показать нельзя, ни одно издательство не выполнит, то получается, что тем самым людей толкают на противозаконный путь. Да, они вроде бы должны были получить эту санкцию, но когда им запрещают делать выставки и выставлять свои труды, какой еще у творческого человека остается форма протеста? Гаварыў даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў. І болей інфармацыі пра Расціслава Лапіцкага, які стварыў моладзевую падпольную арганізацыю ў 40-е гады, і таксама пра справу мастакоў, якія спрабавалі ўшанаваць ягоную памяць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды. Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары штодня ад 7 да 8. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.by. Вельмі жывы эфір. Вы на хвалях радыё «Свабода». На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварыша па службе. Другі атрымаў раненні падчас вучэнняў. Такія выпадкі фіксуюцца ў Беларусі перыядычна. Чаму ў мірнай Беларусі гінуць маладыя людзі, высвятляў Ігар Карній. Супольная камісія Міністэрства абароны і ваеннай пракуратуры расследуе акалічнасці надзвычайных здарэнняў у вайсковых частках, дыслакаваных на Берасцейшчыне і Віцебшчыне. Паведамляецца, што ў выніку несцярожнага абыходжання са зброяй на палігоне пад Берасцем атрымаў смяротныя раненні ваеннаслужачы сілаў спецыяльных аперацыяў. У Міністэрстве абароны толькі ўдакладнілі, што салдат прызываўся з вёскі на Гомельшчыне і неўзабаве бацькі атрымаюць труну з целам сына. Управленне следчага камітэту па Віцебскай вобласці распачало крымінальную справу аб давядзенні да самагубства шарагоўца вайсковай часткі 103-й мабільнай брыгады ў Віцебскай вобласці. Малады чалавек 1990 году нараджэння праслужыў толькі 4 месяцы і, як відаць, стаў ахвярай нестатутных адносінаў. У рэспубліканскім камітэце бацькоў, якія страцілі сваіх дзяцей у беларускім войску, на спробы пацікавіцца, ці звярталіся да іх родныя загінулых па дапамогу, адказалі наступным чынам. Гэта вы апазіцыянер? Вы едзьце там і расследуйце. Мы проста негатыўна к апазіцыі, потому што она очень такая-то задорастая, яны з мухі раздувае слона. С апазіцыяй у нас разговор кароткі. Вы едзьце там, разберіцесь, пускай вас дапусцяць, там же расследаванне шло. На заўвагу, што смерць чалавека наўрад ці падпадае пад нейкае неадэкватнае раздзіманне, на другім канцы адказалі, што без звароту з боку бацькоў камітэт ніякіх уласных расследаванняў не ініцыюе. Едзем туда тогда, когда мне приходят от родителей к нам письмо. За подписью, какая воинская часть, тогда мы едем туда, разбираемся. К нам никто не обращался, раз. А если вы знаете, так от чего вы к нам обращаетесь? Возьмите и едьте одни. Пока не будет у нас сигнала, мы туда не поедем. Мы не знаем это. Это надо, чтобы воинскую часть допустили. Просто так не пустят туда болта. Нет у нас обращения, значит, нас никто туда не пустит. У 1994 годзе колькасць самагубстваў перавышала 40 выпадкаў на 100 тысяч военнослужачых. За мінулыя паўтара дзясятка гадоў яна скарацілася ў 4 разы. Прычым, запэўніваюць у Міністэрстве абароны, суіцыдальныя схільнасці тлумачацца не дзедаўшчынай, а выключна хваравітым станам чалавека. Між тым, як лічыць майор у адстаўцы Ілля Копыл, нават адзінкавыя выпадкі нестатутных адносін паміж вайскоўцамі – гэта падстава для сур'ёзных размоваў пра працу камандзіраў. Калі такое адбываецца, то, вядома, не пакончана. Залежыць ад агульнай атмасферы і ў краіне, і ў арміі, і ў грамадстве. Это ўсё взаимозвязано. Калі я служыў, таксама дзедаўшчына была. Асабліва дзедаўшчына ў той час, калі пачынаецца новы прызыў. Асабіста я суткамі начаваў у казарме, каб этого не здарылася. Такі перыяд не трэба жалець свой час. Трэба знаходзіцца ў казарме, працаваць з людзьмі, працаваць з тымі, каго толькі што прызвалі, і з тымі, хто ўже год і больш адслужыў. Адбываецца прызыў, сабіраюцца людзі з сей краіны. Ніхто не ведае, што ў душы у кожнага салдата. Это механізм вельмі складаны. Вайсковыя эксперты мяркуюць, што абсалютная бальшыня выпадкаў суіцыду ў арміі так ці інакш звязаная з нестатутнымі адносінамі. На думку Ілі Копыла, у маладога чалавека, які вырашыў пайсці з жыцця ўсяго праз некалькі месяцаў пасля прызыву, не можа быць невырашальных праблемаў, апроч беспрычыннага здзеку з боку таварышаў па службе, ад якіх яго ніхто не бароніць. Дарэчы, летась у такі ж час быў зафіксаваны выпадак суіцыду салдата першага перыяду службы. Але пракуратура і тады не знайшла падставаў лічыць, што да гэтага яго падштурхнулі нейкія вонкавыя фактары. Расказваў Ігар Карній. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Верхоўны суд Беларусі прадоўжыў разгляд скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пакуль што адноўлены статус толькі аднаго з кандыдатаў. У гаспадарчым судзе Менску адбыліся папярэднія слуханні па справе аб ліквідацыі ўстановы «Платформа», якая займаецца абаронай праву зняволеных. З пазовым выступіла інспекцыя падаткаў і збораў савецкага раёну Менску. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х гадах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварышы па службе. Другі атрымаў раненні падчас вучэнняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У раённым цэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х гадах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. На працягу 8 месяцаў мясцовыя жыхары спрабавалі бараніць гэты будынак. Райвыканкам заявіў, што дом аварыйны і рамантаваць яго немэтазгодна. Андрэй Белагубаў пабываў у Горках і выслухаў жыхароў разбураных старых будынкаў, якія сталі ахвярамі падрыхтоўкі да дажынак. Бурыць дом Гарэцкага на вуліцы Агранамічнай пачалі яшчэ на мінулым тыдні. У нядзелю ад яго застаўся толькі будаўнічы друз і адна драўляная сцяна. Будынак ламалі экскаватарамі і маніпулятарам лесавоза, які адвозіў драўляныя ламачча на сметнік. Будаўнікі кажуць, што на вызваленым месцы пракладуць дарогу да амфітэатру, дзе адбудзецца адкрыццё дажынак. Куды падзелася са сцяны шыльда з апісаннем, хто ў доме жыў, будаўнікі не ведаюць. Затым, як бурыць дом, час ад часу прыходзілі паназіраць жыхары райцэнтру. Адна з іх спадарыня Лідія. Ляжы, плакаць хачу. Як можна так бездумна ўсё рушыць? Жыў Гарэцкі. Мне вельмі шкада, што ў нас не застаецца такіх цудоўных помнікаў. Так ось зруйнаваць адным махам. Я чытала, што будзе комната, як прасвечана памяці Гарэцкага. Дастаткова гэтага. Да гутаркі далучыўся і малады чалавек. Шчыра кажучы, не ведаю, чаму менавіта яго вырашылі знесці, ці ён так муляў тут, ці нешта хацелі новыя пабудаваць. Аднаго з абаронцаў дома Гарэцкага, кандыдата гістарычных навук Александра Каданчыка, навіна пра разбурэнне будынка не здзівіла. Мне тлела іскрынка надзеі, улады памятаюцца і нойдуць іншы варыянт. Роспач такая наступіла. Я думаю, што на гэтым месцы паявіцца таблічка, што на гэтым месцы стаяў дом, у якім жылі выдатныя людзі, славутыя. І добра было б, каб на гэтай таблічцы было напісана. Вялікая заслуга з тым, што гэты дом зруйнаваны, належыць беларускім уладам. За час падрыхтоўкі горак да дажынак зруйнавалі не толькі дом, у якім жыў Гарэцкі, а яшчэ некалькі старых будынкаў непадалёк ад яго, на вуліцы Цемеразева. Некаторыя дамы абязлюдзілі, жыхароў адсялілі. Амаль усім адсяленцам далі кватэры ў двух панельных пяціпавярховіках на ўскрайку сельгасакадэміі. Ці шкадуюць людзі пра зруйнаваныя дамы? Канешна, жалко, там жа мы радзіліся, выраслі. Канешна, новая кватэра хараша, но эти дома страшна недастроены. Нас переселяли в течение каких-то двух недель. В том доме еще бабушка моя жила. Когда умерла по наследству, мне та квартира досталась. Проезжаешь мимо тех домов, что-то такое в душе дергается. Ну, там сказали, вроде будет зеленая зона. Очень жалко этих домов. Вот зачем их рушить? Дома все крепкие. Их не сравнить с этими домами. Домы, яким выпало оцалеть, собираются ремонтовать. У них разместить установы культуры. Один из них на улице Мичурина. Былая жихарка заявляя. Сказали, либо же музей, либо же квартира. Картинная Национальная галерея. Но мы думаем, что этот дом будет элитное жилье для каких-нибудь высокопоставленных чинов. Если же только этот дом ведут в жилой фонд, мы дальше будем подавать в суд. Мы не против вернуться туда и жить в том на красивейшем месте. До открытия дожинок засталось 10 дён. На месте зруйнованных домов рудые земельные плямины с ковалками невывезенного будаўничего друзу. У горках побывал Андрей Белогубов, и фотоздымки дома Максима Гарецкого можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг альбо свобода.by. А я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подзею у Беларуси и свете наших передачу, альбо покидайте комментарии на нашем сайте, альбо телефонуйте на номер аутоотказника у Менску 266-39-52, и он працует без перапынку, и наши слухачи выказываются на конт выборов у палату представников. Почула я выступление кандидата, кого не пропустили, от оппозиции, кого не пропустили на государственные экраны. И он озвучил тут. Ну и что почули? Выборы без Лукашенко. Что еще там еще было? Экономическое положение ухудшилось, правительство виновато. Ну в таком плане. Вы знаете, ну ничего конструктивного. Как бы это был разговор про экономику, про политику, пропоновали нечто такое конкретно. Ну тогда и шли, знали за кого голосовать. А то еще... И ставит питання, что будет снимать кандидатуру. Так як буду с тобой говорить, коли ты снимешь кандидатуру? Може, я хочу на казики робить, а ти в кусти. Ну, знаєте, ну, як так от, ну, неразумно робиться. Я чула виступлення грузинських опозиціонерів. Так от вони кажуть, правительство то і то робить добре, але ми вважаємо, що от так було б лепше. А тут або що? Надо не по-другому це виступати. Усе ближче вибори у двохкосі. У палатку так званых прадстаўнікоў. Не ведаю, як у іншых месцах, а у нас у Полоцку пра гэта сведчыць усяго адна расцяжка на масту праз Двіну, на которой на чыста расійскай мове напісана 23 сентября состоятся выборы в палату представителей Республики Беларусь. И на гэтым усё. Ніякіх іншых признакаў выбораў пакуль не заўважыў. Дарэчы, пра свой выбор наш правадыр заявіў яшчэ вясной, калі сказаў, што склад палатки будзе абновлены на 75%. Так што ніякіх выбораў не будзе. Вось асабіста мяне цікавіць пытанне. Ці застанецца у складзе новай палаткі депутат ад Полацку па прозвішчу Ёжык, каторого ў нас прозвалі ещё Ёжыкам. Думаю, што на гэнае пытанне зможа адказаць спадарыня Ярмошына, калі гэта ў яйнай кампетэнцыі. Я на фарс, который у нас называется выбор, не пойду, буду варить борщ на кухне. А про то, как подлечить явку, вельми просто. Есть у вас надзиральники. Так вот, хай сидять и подлечивать. Колькость людей, которая придет на выборы детерминова и в день голосования, это вельми легко зарабить. Пару человек на участок и подличивать, глядеть на скрини, в которые кидаются бюллетени, и вельми легко подличивать. Поголосовала я опошний раз, и так само просто. Пришла, взяла бюллетень, расписалась за его, и не заходячи в кабину, пошла, укинула в скриню. Это то, что треба подличить. Это те бюллетени, которые треба скасовать. А вот поглядеть, сколько таких бюллетеней будет, и можно так зарабить. 266-39-52, аутоотказник у Менску працуе и у гэты час. Чаму улады ўвялі цэнзуру тэлевыступаў кандыдатаў у дэпутаты? Чым тлумачыцца атака спецслужбаў на апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках? Ці спрыялі ўдзельнікі выбарчай кампаніі новаму прысуду Змітру Дашкевічу? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Атрошчанкаў, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін. Передача «Праскі акцент» у нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што наша перадача можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.by. 3 верасня 2010 году заснавальніка сайту «Хартыя 97» журналіста Олега Бябеніна знайшлі павешаным на ягоным лецішчы каля Менску. Пракуратура лічыць, што гэта было самагубства. Паплечнікі Бябеніна гавораць, што гэта было палітычнае забойства. Актывісты групы «Акцыя 16» расклеілі на вуліцах у Менскім мікрараёне «Усход» плакаты «Олег Бябенін, мы памятаем». Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прокуратура Минской области, якая проверяла околичности смерти Олега Бябинина, пришла до высновы, что причиной смерти стало самогубство. После потребования у громадскости провести незалежное расследование, белорусские улады дозволили двум судово-медичным экспертам АБС проверить и оценить материалы расследования, проведенного белорусским боком, однако улады не дозволили им провести особное додатковое расследование. Заходящие из представленных уладами материалов, эксперты АБС ствердили, что причиной смерти Бябинина стало самогубство праз павешанне. Паблічнікі Алега адзначаюць, што ён быў адным з кіраўнікоў штабу Андрэя Саднікава і загінуў за тыдзень да абвяшчэння прэзідэнцкіх выбараў. Рэдактар сайту «Харты 97» Наталля Радзіна, якая цяпер жыве за межамі Беларусі, сказала, што і праз два гады яна перакананая – Алега забілі. Ён не заставіў пасля сябе ніякага пісьма, на яго целе былі сляды гвалту. Мы ведаем, што справу Алега Бябініна можна будзе належным чынам правесці толькі пасля прыходу ад улады Александра Лукашэнка, потому что это тая справа, як і справы Дмитра Заводского, Виктора Ганчвара, Доля Красовского, Юрия Захаренко, Вероники Черкасовой. Я уверена, что это было политическое забойство для ради президентских выборов. И ранее все позднее мы доведемся, кто это зробил и как утешил. У интервью сайту «Харты 97» эс-кандидату президенты были политвязень Андрей Садников сказал, что у следшим изолятора КДБ знамеков супрацовников комитету, и он зразумел официальная версия смерти Бябініна не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Паводле Дмітра Бародкі, які цяпер знаходзіцца ў Польшчы, гэтае сведчанне Саннікава – новы доказ таго, што гэта было не самагубства. Усё больш пераконваюся ў тым, што гэта не было самазабойства. Гэта справа спецыяльных служб. Гэта ключавая фігура была ў перадвыбарчым штабе Андрэя Саннікава. Мы тады рыхтаваліся да выбару. Я думаю, это акт застрашэння быў. Координатор кампаніі «Европейская Беларусь» Александр Атрошченко таксама мяркуе, што Алега Бябініна забілі. Я быў адным з апошніх, хто бачыў Алега жывым, абсалютна збіраўся рабіць самагубства, ў абсалютна нармальным працоўным стане быў. Абсолютно бадьоры и наполнены планами на житие и на працу. Тому для нас это абсолютно докладно. Зразумело, что это было забойство. Причина это разбурить нашу команду, заполохать журналистов и активистов. Это страта не только для нашей команды, для семьи Олега Бябініна, для всех нас. Это страта Беларуси. У Олега Бябініна застались двое сынов от двух шлюбов. Старейшему больше за 15 годов, а молодший сёлета пошел у першую клясу, расповела Наталья Радзіна. Вы должны разуметь, как он становится знаходилась и зараз находится семья. Тому я раю просто не турбовать семью. Я веду, что это наша справа домагаться правды от смерти нашего коллеги Олега Бябініна. Говорила редакторка сайту «Харты 97» Наталья Радзіна. Интернет-радио «Свобода джаз». Музыка без межев, информация без цензуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Дмітра Падбарэскі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джаз. І першы выпуск «Свабоды джаз» прагучаў 3 верасня. Сёння беларускаму пісьменніку, крытыку, літаратуразнаўцу, грамадскаму дзеячу, народному депутату СССР Алесю Адамовичу сповнилося б 85 годов. Ніяких урочистостей у гэты день не ладяць ні в Менску, где он жив и працавал, ні на Капильщине у вёсцы Конюхи, где он народился, ні в мястечку Глуша на Бабруйщине, где он похаваны. Тему протягивая Валентина Аксак. 15-гадовым хлопчуком ён пайшоў у партызаны, а праз 20 гадоў напісаў пра гэта аўтабіяграфічныя аповесці «Вайна пад стрэхамі» ды «Сыны ідуць у бой». 40-гадовым паспяховым акадэмічным навукоўцам ён зразумеў сілу кінематографу ды спасціг гэтае мастацтва не толькі на ўзроўні ўласных сцэнароў для нашумелых потым стужак «Я з вогненнай вёскі», «Ідзі і глядзі», «Хатынская аповесць» ды іншых, але стаў дырэктарам Інстытуту кінамастацтва ў Маскве. 60-гадовым ён першы забіў трывогу пра бяду, якая спасцігла беларусаў пасля чарнобыльскай катастрофы, а праз 7 гадоў памёр, адстойваючы дэмакратыю і свабоду на ўсіх даступных друкаваных старонках ды з самых розных трыбун. Пасля яго засталося 17 літаратуразнаўчых, публіцыстычных і мастацкіх кніг, 5 кінафільмаў ды безліч артыкулаў, у якіх ён спрабаваў абудзіць гуманістычныя ідэалы і пачуцці дабрыні. Ці ўся творчая спадчына Алеся Адамовіча надрукаваная? Яе захавальніца, дачка Наталля, сабрала і выдала ў 2006 годзе тэматычны том «Імя гэтай зорцы – Чарнобыль», у які ўвайшоў аднайменны кінасцэнар. Цяпер яна хоча выдаць асобнымі кнігамі іншыя часопісныя публікацыі. Вот это Вікси, уже все ее ведают. Пасля фільма і спектакля звернули увагу сильно на Нямко. Ну, а Венера, ці як я был пригодником, і она амаль нікому не вядома. Вот это аповесть. Ее хотелось бы книжкой дать. «Путешествие из Минска в Москву» и некалькі еще інших таких вот публицистики, какая только в часописах. Мне тоже мара такая выдать бы ее одной книжкой с комментариями, с фотоздымками, может. Згаданные оповести выдавались 10 годов тому на громадских основах, але мизерный наклад зрабил книгу незауважной для читача. У архиве Алеся Адамовича заховывается больше за сотню нататников, у яких, меж іншага, засталася у накидах и задума оповести «Краина, якой не шкода». Гэта меўся быць твор пра краіну, якой не шкада дзеля эксперыменту. Здагадацца, як яна завецца, няцяжка. Гэтыя ды іншыя няздзейсненыя творчыя мары ды таямніцы Алеся Адамовіча добра ведае даследчык ягонай спадчыны прафесар Міхась Тычына, якога, між іншым, сёння ў апошні момант перадумалі запрашаць у эфір беларускага тэлебачання. Планавалася, напрыклад, што я там телебаченню, ну, хвилину ці дві звикажуся, потім все это чомусь нічим скончилося. Увогуле ніяких пашанотных імпрэзаў з нагоды 85-га дня народзінаў Алеся Адамовіча не ладзіцца ні ў Менску, ні на ягонай радзіме, ні там, дзе ён рос, сталеў і дзе пахаваны. Праз 18 гадоў пасля смерці пісьменніка не створаны ягоны музей, не пастаўлены помнік, няма мемарыяльных шыльдаў на дамах у Глушы і Менску, дзе ён жыў. Ёсць толькі дзве каратенькія вулкі, адна ў мястэчку Глуша, а другая ў менскім прадмесці Калодзішчы. Расказвала Валянціна Аксак. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Верхоўны суд Беларусі прадоўжыў разгляд скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатаў ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Пакуль што адноўлены статус толькі аднаго з кандыдатаў. У гаспадарчым судзе Менску адбыліся папярэднія слуханні па справе аб ліквідацыі ўстановы «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных. З пазовам выступіла інспекцыя падаткаў і збораў савецкага раёну Менску. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім у 20-х годах мінулага стагоддзя жыў літаратар і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. На мінулым тыдні ў беларускім войску загінулі два салдаты тэрміновай службы. Аднаго, як вынікае з распачатай крымінальнай справы, давялі да самагубства таварышы па службе. Другі атрымаў раненні падчас вучэнняў.